Akademii warsztaty i zajęcia. W tym roku otwarcie dwóch pierwszych SUW w Piotrkowie Trybunalskim i Raciborzu. Projekt to inicjatywa ministra edukacji i nauki realizowana w ramach Polskiego Ładu. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Mandarynki luzem 51% taniej, tylko 3,89 za 1 kg. A pomarańcze deserowe 4,98 za 2-kilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do Spraw Jakości Produktów Żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, mamy piątek, 17 grudnia, czas na serwis trójki. Krzysztof Zyblewski. Trzeci dzień z rzędu spada liczba nowych przypadków koronawirusa. Około 100 migrantów próbowało ostatniej doby nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. System naliczania opłat za śmieci w Warszawie znów będzie zmieniony. Kolejny dzień niższa liczba zakażeń koronawirusem. Przed południem resort zdrowia potwierdził 20 027 nowych przypadków COVID-19. To 20% mniej niż przed tygodniem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że spadkowi liczby zakażeń w ostatnich trzech dniach towarzyszy spadek liczby hospitalizacji. Ostatniej doby zanotowaliśmy ponad 100 zwolnionych łóżek covidowych. Sumarycznie w ostatnich trzech dniach to już w okolicach 700 zwolnionych łóżek. Widzimy, że w ślad za tymi spadkami z czwartej fali w zakresie zakażeń podąża również już powoli spadek hospitalizacji. W poszczególnych województwach będziemy już zwalniali łóżka covidowe tworzące ten bufor dla pacjentów covidowych i przeznaczali te łóżka z powrotem dla pacjentów z innych zakresów. Ostatniej doby zmarło 566 chorych z COVID-19. Rzecznik Resortu Zdrowia mówi, że większość z nich to osoby niezaszczepione. Ponad 72% z tych zgonów są to osoby niezaszczepione, więc widzimy tą prawidłowość, że nie schodzimy poniżej 70% osób niezaszczepionych w tych zgonach w ostatnich tygodniach. Dziś potwierdzono drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa. Omikronem zakażona jest 3-letnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie. Wiadomo, że objawy COVID-19 wystąpiły u jej rodziców. Oni i córka są w izolacji. Koronawirusa wykryto też u chłopca z grupy przedszkolnej dziewczynki. Cała ta grupa jest na kwarantannie. 93 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowało ostatniej doby Straż Graniczna. Jak informuje, w próbach tych aktywnie uczestniczą białoruskie służby. Mariusz Pieśniewski. Grupa 11 osób próbowała siłowo sforsować granicę w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Wszystkie zostały zatrzymane, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To byli i obywatele Jemenu, i obywatele Iraku, i obywatele Syrii, i obywatele Sri Lanki, co wskazuje, że to są grupy tworzone sztucznie. Nie są to na pewno osoby, które razem przyjechały na terytorium Białorusi. W okolicach Bobrowniku 9 migrantów chciało przepłynąć graniczną rzekę. Te osoby próbowały się przeprawić pontonem. Na widok patroli polskich wycofały się w stronę Białorusi. Białoruscy mundurowi coraz bardziej prowokują, dodała rzeczniczka. Służby białoruskie zaczepiają naszych żołnierzy, funkcjonariuszy, pytają ich, czy już się przygotowują na święta, czy mają już choinki w domach, czy mają prezenty. I oświadczają, żebyśmy się przygotowywali, bo oni będą atakować w czasie świąt. Polskie służby ostrzegają też o celowych manipulacjach informacjami ze strony mediów Łukaszenki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. System naliczania opłat za śmieci w Warszawie znowu do zmiany. Trzeci raz w tym roku Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła wczoraj podjętą w listopadzie uchwałę Rady Miasta. To oznacza, że od 1 stycznia za wywóz śmieci mieszkańcy stolicy nie zapłacą od metrażu mieszkania, tak jak było to planowane. Teraz ratusz znów poddaje pod głosowanie metodę naliczania opłaty za wywóz śmieci od osoby, mówi radny PiS Wiktor Klimiuk. Jest jedna stawka na mieszkania w zabudowie wielolokalowej i jedna jednorodzinnej. Czyli wielolokalowej proponują 85 zł i dwa razy tyle tej jednorodzinnej. To trochę powrót do pierwszej uchwały, która została uchylona przez WSA i NSA. Na razie to, co widać, no to jest ogromny chaos. Do końca roku mieszkańcy Warszawy za wywóz śmieci rozliczą się według zużycia wody. Tę metodę jako niesprawiedliwą krytykowały m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Już za pół godziny w Olsztynie uroczyste zakończenie remontu krużganka zamku kapituły warmińskiej. Jednym z głównych celów prac było uchronienie przed zniszczeniem znajdującej się na jednej ze ścian tablicy astronomicznej Mikołaja Kopernika. Więcej Paweł Karpiszen. Krużganek był kompleksowo remontowany po raz pierwszy od 100 lat. Wcześniej takie prace, poza wymianą stolarki okiennej, prowadzone były w latach 1909-1911. Teraz odnowiono m.in. elewacje i mury wewnętrzne, wymieniono dachówki, zaś więźbę dachową naprawiono i ocieplono. Remont przeprowadzono m.in. dlatego, że przeciekający dach mógł zagrażać tablicy astronomicznej na ścianie krużganka, jedynemu zachowanemu oryginalnemu przyrządowi astronomicznemu Mikołaja Kopernika. Według dotychczasowych ustaleń tablica służyła do przedstawienia pozornego ruchu Słońca w dniach bliskich równonocy wiosennej i jesiennej. Została wykonana własnoręcznie przez Kopernika, który w latach 1516-1521 mieszkał w olsztyńskim zamku, będąc administratorem dóbr kapitulnych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek raczej z gatunku tych pochmurnych, choć zdaniem synoptyków mogą zdarzyć się rozpogodzenia. Na wschodzie i na południu miejscami deszcz ze śniegiem albo sam śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od plus jednego na wschodzie do nawet 6 stopni ciepła na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr dziś umiarkowany, miejscami porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa, teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE, potrójny aparat, 6 modnych kolorów, teraz taniej aż o 600 zł. Na święta ceny. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowi. Wow, ile prezentów! HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal. Tyle rozrywki i wszystko dla mnie. Moc rozrywki na święta od Wektry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na Wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 14:00. Trójka do trzeciej. Dzisiaj w Trójce do trzeciej mówiliśmy Państwu o czujnikach ruchu, które są montowane na przejściu dla pieszych, żeby było ekologicznie. No i taki oto telefon. Ekologicznie to samochody najmniej produkują spalin, kiedy jadą, bo kiedy stoją, hamują czy ruszają, no to emisja jest większa, więc pomysł robienia co chwilę świateł i przestawania i przepuszczania pieszych jest antyekologiczny. Natomiast jeśli chcemy zmniejszyć liczbę ludzi używających samochody, to prosta metoda. Trzeba dzieciom zorganizować szkołę z akademikiem, oddajemy we wrześniu dziecko, bierzemy na święta, oddajemy po 1-3 stycznia i wtedy ilość kierowców spadnie i ruchu. No tak, i nagle zrobi się trochę więcej czasu i będzie można na przykład pojeździć na nartach biegowych. Ale o tym Henryk Sytner opowie w Trójce za kilka chwil. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Trzynaście minut po godzinie 14. Medal dla każdego. No muszę się Państwu przyznać, specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, ale wydaje mi się, że do uprawiania narciarstwa biegowego potrzebny jest tylko śnieg. No górka jakoś niespecjalnie jest nam niezbędna. Jak przygotować się do uprawiania narciarstwa biegowego, opowiada Henryk Sytner. Największym powodzeniem cieszą się narciarskie zjazdy, ale wśród naszych słuchaczy jest również spora grupa amatorów wąskich desek, które umożliwiają bieganie i spacerowanie na nartach. Jaki dobrać sprzęt? Zbigniew Cendrowski ma gotową receptę. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, ale uwagi pana Zbyszka są i dzisiaj aktualne. Muzyka. Wszystkie w tej chwili w zasadzie narty mają spody plastikowe. Jeżeli tu i ówdzie znajdują się narty o spodach drewnianych, to tych nie radziłbym kupować, bo są ogromne kłopoty ze smarowaniem. Przy plastikach właściwie większych kłopotów ze smarowaniem nie ma, a jest w szczególności, jeżeli ktoś preferuje technikę biegową, tak zwaną łyżwową, no to wtedy praktycznie smarowania prawie w ogóle nie ma. Generalnie zasada jest taka, że całą nartę smarujemy na ślizganie, czyli jakimiś parafinami. To elegancko wygładzamy, czyścimy, żeby powierzchnia była jak najbardziej gładka. A na przytrzymanie smaruje się tylko część środkową narty, tę, która jest wypukła i nie zawsze dotyka podłoża. W czasie ślizgu nie dotyka, w czasie odbicia dotyka bardzo ściśle. A jakiej długości narty wybrać w stosunku do wzrostu? Jak się wyciągnie rękę do góry i zagnie tak wachlarzykiem dłoń, to czubek narty stojącej przy mnie powinien się pod tą dłonią zmieścić. Ale niektórzy wolą trochę dłuższe. Oprócz nart biegowych, tych wąziutkich, są tak zwane narty śladowe. One są nieco szersze i nadają się do takich rajdów, spacerów, podchodzenia pod górę. No a kijki? Sięgające ramienia, a nawet trochę wyżej. Wiązania. Jeżeli ktoś chce jeździć bardziej wyczynowo i posiada dobrą technikę, no to jest 5 czy 6 w tej chwili rodzajów wiązań. Muszą być zawsze dopasowywane do butów. W zasadzie narty są sprzedawane oddzielnie, wiązanie oddzielnie, buty oddzielnie. Trzeba mieć świadomość, że to wszystko może nie pasować. Postanowiłem zweryfikować jednak swoje zdanie a propos nart biegowych. Okazuje się, że nie tylko nie jest potrzebna górka, okazuje się, że nie jest potrzebny też śnieg. Ba, nawet widziałem w Warszawie takich ludzi z kijkami chodzącymi, którym ewidentnie ktoś ukradł narty, a jednak sport uprawiają. I need you by my side. I know that 19 minut po godzinie 14, trójka do trzeciej. Czy tęsknią państwo za muzyką świąteczną i to taką w rockowym wydaniu? Jeżeli tak i chcieliby państwo właśnie takich piosenek posłuchać i to na żywo, to jest fantastyczna okazja. W najbliższą niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze swoim świątecznym koncertem wystąpi Damian Ukedże i przyjaciele. Damian zapowiedział, że zagra swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które kojarzą nam się ze świętami. Będzie na przykład jego interpretacja Franka Sinatry, czerwony gitar Shakin' Stevensa czy zespołu Wham. Jeżeli chcieliby państwo być na tym koncercie, to proszę o mail na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. Są podwójne zaproszenia: tomasz.miara@polskieradio.pl. Tymczasem chciałoby się zacytować klasyka i powiedzieć, jak jest zima, to musi być zimno. No tylko, że niestety zimno nie jest, ale może chociaż jest wesoło. Łukasz Szwed i Akademia Rozrywki. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Za kilka dni rozpocznie się kalendarzowa zima. Takie są odwieczne prawa natury. A jak zima, to i święta. Święta najczęściej spędzamy z rodziną, no chyba, że aktualnie przebywamy w miejscu odosobnienia. A nie mówiłem, żeby nie brać tych choinek z lasu? A zaczniemy jak zwykle od piosenki na poprawę nastroju. Na całej połaci śnieg. Śnieg. Śnieg. Śnieg, śnieg, na całej polaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg. Na każdą roślinę śnieg, na kloczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg, na pociąg do jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionę za krótki, na w mgle sinej dale śnieg. Na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnieg, śnieg, śnieg, śnieg. Dużo śniegu życzymy zwłaszcza drogowcom, żeby mieli co robić przez zimę, a przed nami, żeby nabrać nieco dystansu do przedświątecznej atmosfery rozmówki. Dwa razy dwa. Cztery. No tak, no tak. No i to jest za dokładnie. To wyszło. Pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa. No, dobrze. No, Franceski. Roz... Przepraszam, co to taksy, czy co to no, taksy? No, a teraz... O, przestało. No widzi pan. A, tak. Ale że pan, panie Pietrusiu, pracuje w Ministerstwie Finansów, tak. To ja nic nie wiedziałem. A, no ja nic nie wiedziałem. Dawno już tam pan pracuje? I od wczoraj, panie Tadeuszu, od wczoraj. I od razu wydałem, wie pan, szereg przepisów, które są dla ludzi, a nie przeciw ludziom, prawda? No, tak, czas tak. Skończyć z tym bezchołowiem, z tymi bandyckimi metodami złośliwych urzędników. Bardzo proszę pana, słusznie, no. Panie Pietrusiu, bardzo słusznie. A co, pan też uważa, że dotychczasowe przepisy były zbyt drastyczne, prawda? Zbyt rygorystyczne, zbyt chcące wyciągnąć z kieszeni obywatela pieniądze, oczywiście, prawda? Oczywiście, oczywiście, panie Tadziu. Teraz się wszystko zmieni, ludzie odetchną, wie pan. Będą mogli żyć tak jak na Zachodzie i to wszystko dzięki mnie. Dzięki mnie, no, panie Tadziu. Wspaniale, to wspaniale, panie Pietrusiu, wspaniale. A jaką funkcję pan piastuje w ministerstwie? Oczywiście, jeśli wolę spytać. Ale oczywiście, jestem woźną przed gabinetem ministra. Jest coś takiego? Nie ma, ale ja sobie załatwiłem. Ale woźną? Tak. Pan jest kobietą? Ja nic nie wiedziałem. Proszę pana. Znamy się tyle lat. No, panie Piotrusiu. Czas, no jaką kobietą, panie Tadziu? Jestem woźną, bo woźny już jest. A woźny nie ma. Otóż to, widzi pan. Jestem woźną i wpuszczam do gabinetu ministra tylko tych gości, tak? Których chcę wpuścić. Aha. Wie pan, proszę bardzo, niech pan zgadnie, kogo chce. No kogo? Nikogo. Wszystkich odpędzam. Ale dlaczego? No bo się, żaden mi się nie podoba. Albo jakiś ospowaty, proszę pana. Albo ma głowę jak naleśnik, rozumie pan. No właśnie nie bardzo, rozumiem. Przecież taki ospowaty może być całkiem do rzeczy. Może być mądry albo z zagranicy. Z zagranicy nikogo nie ma, wie pan. Dawno pouciekali. Teraz są tylko z Rzeszowa. Dlaczego z Rzeszowa? No bo tam jeszcze kilku wierzy, że warto w coś inwestować, wie pan. A reszta? A reszta już nie. Ja to teraz zmienię, proszę pana. Jako woźna? Oczywiście. Aha. Co minister wyda jakiś nowy przepis, to ja to przeredagowuję i zostawiam na biurku ministra. Mhm. Rano minister przychodzi do pracy, a tam już leży co innego, wie pan. On oczywiście o tych zmianach nie wie. Ale to genialne, panie Piotrze, to jest po prostu genialne. A jaki pan, znaczy pani ostatnio przepis zmieniła? Otóż ostatnio zmieniłam przepis o kurach. Aha. Jak ktoś ma jedną kurę, to musi od niej zapłacić podatek od dwóch kur. Jak to od dwóch? Przecież ma jedną. No nikt mu nie każe mieć jednej, prawda? Może mieć dwie? Aha! I wtedy zapłaci podatek od dwóch. Nie, od trzech. Ma dwie kury, a płaci od trzech? Ale nikt mu nie każe mieć dwóch. Może mieć trzy? Może, no. A no tak, no słusznie. I wtedy zapłaci podatek od trzech. Tak, od czterech. Nie rozumiem. Nie musi pan. Od interpretacji przepisów jestem ja, proszę pana. Ale to jest jakiś idiotyzm. Mieć trzy kury, a płacić od czterech? Albo mieć cztery kury, a płacić od pięciu? A skąd pan wie? No, jak to skąd wiem? Tak wynika z pana wywodu. Z mojego wywodu, panie Tadziu. Z mojego wywodu, panie Tadeuszu, wynika coś zupełnie innego. Ale co? To, że powyżej czterech kur płaci się od siedmiu kur, a w uzasadnionych przypadkach i od dwunastu kur. Od dwunastu kur? Jak ma się tylko cztery? Wie pan co? To jest bandytyzm. No, panie Tadziu, no. Niech pan się liczy ze słowami. Widocznie przypadki są tak uzasadnione, że może, wie pan, można tyle ściągać i już. A jakie to są przypadki? Jakie? A ktoś ma cztery kury, ale ich nie wyczesze? No, to co? Pan czesze kury? Jakie kury? Ja nie mam żadnych kur. No, ale gdyby pan miał, no, to by pan czesał? Tak, nie wiem. Nie, to jest idiotyzm. Aha. Po co ja miałbym czesać jakieś kury, panie Piotrusiu? No po co? No debil. Panie Tadziu, nieczesana kura jest rozczochrana, prawda? No to co z tego? A co to jest, mis piękności? No debil i kretyn. Rozczochrana kura nigdy nie będzie się panu podobała, prawda? No to co? A po co miałaby mi się podobać? A teraz, panie Tadziu, chciałby pan mieć w domu rozczochraną kurę? A co mnie to obchodzi? Może być rozczochrana. No właśnie, tak myślałem. Widzi pan, nie będzie pan pracował u mnie w ministerstwie. I wcale nie muszę. Jestem salowym w szpitalu imienia Janka Kury i tyle zarabiam, że mi wystarczy. Mhm. Od ćwierć chorego, proszę pana, ja mam 5 zł, a od pół chorego 7,50. Mhm. A od całego? Całych u nas nie ma. Aha. Ale panie Piotrusiu, chciałbym tylko wiedzieć, jakie przepisy były w Ministerstwie Finansów, zanim pan je zmienił. Jakie? Tak. Jakie? Proszę pana, takie, że od jednej kury płacił pan za 17 kur. A dzięki mnie, proszę pana, płaci pan tylko za dwie. Ja już idę. Ludziom na rękę. Bulba. Bulba. Gdy październik wraz z ciepłą bielizną zsyła smutek na ciebie doroczny, osamotny jesienny mężczyzno, pustym wzrokiem dokoła znów toczysz, odwracając zmęczone źrenice od bezmyślnej twarzyczki podlotka, z jedną myślą przebiegasz ulicę, gdyby wdówkę, gdzie ciepło napotkać, nim ta zima chwyci znów, żeby tak coś z ciepłych wdów. Ciepła wdówka na zimę zawieruchę i mróz, to jest szczęście olbrzymie, co jak kwiat będziesz niósł, co cię sposób realny wyrwie z trosk materialnych, zmieni minus globalny twój minus na plus. Muzyka. Proszę pana, ja panu coś powiem. Jestem ciepła, choć jeszcze nie wdówka. Ale jeśli pan umie wdowić, czeka pana urocza placówka. Mój staruszek ma taką zadyszkę, że doprawdy niewiele wystarczy. Od zatrutą gdzieś wpuścić mu myszkę, albo jeszcze cokolwiek inaczej. Wsypać coś do jednej z kasz, trochę trudu i już masz ciepłą wdówkę na zimę, na gołoleć i śnieg, żebyś w śnieżną zadymkę do niej tęsknił i biegł. Drzwi serce otworzy i warunki ci stworzy i na duszę położy, położy ci lek. No nie ma to jak ciepła wdówka na zimę, zwłaszcza jeśli ma się żonę i dzieci. To była Kalina Jędrusik. W każdym razie różne są sposoby na przetrwanie zimy. Taki niedźwiedź idzie po prostu spać. Trochę szkoda, bo na nartach nie pojeździ, bałwana nie ulepi, śnieżkami nie porzuca. A przed nami list zabezpieczający was przed zimą. Kabaret starszych panów. Listy z podróży. List zabezpieczający was przed zimą. Nieraz to bywa, śnieg zacznie padać, a my stajemy w oknie i mówimy: o, zima. A w gruncie rzeczy jesteśmy kompletnie zaskoczeni i nieprzygotowani na dopusty tej surowej bądź co bądź pory. Dlatego też list dzisiejszy postanowiliśmy miast wrażeniom z naszych podróży poświęcić o ileż pilniejszej i aktualniejszej sprawie ostrzeżenia was, najmilsi, przed zimą. Tak. I dopomożenia wam przy zaopatrzeniu okien i przygotowaniu sobie na zimę odpowiednich zapasów jabłek zimowych. Zimowych. Bowiem obie te sprawy, ciepło i witaminy, uważamy za kluczowe problemy chwili. A więc po pierwsze, nasuwa się pytanie, jak najlepiej zaopatrzyć okna? Odpowiadamy, najlepiej zaopatrzyć okna szczelnie. Tak, szczelnie. Szczelnie. Tak. Nieszczelne zaopatrzenie okien powoduje tak zwane wianie od nich, zmniejsza użytkową powierzchnię mieszkania, ponieważ cała niejednokrotnie rodzina zbija się w niewygodną kupkę na ciasnej przestrzeni z dala od okien, z których wieje. I tu niech ostrzeżeniem dla lekkomyślnych będzie przykry incydent, jaki wydarzył się rodzinie Mozołowiczów w miejscowości Kutry Śląskie. Ubiegłej ciężkiej zimy rodzina ta w wyniku złego zaopatrzenia okien zbiła się w kupkę tak ciasną, że trzeba ją było rozbijać chirurgicznie. A następnie rozbita rodzina nigdy już nie powróciła do dawnej harmonii, jaka w niej panowała jeszcze tuż przed mrozami. Zwłaszcza ojciec. Powiedzieć o starym Mozołowiczu? Nie. Lepiej nie. Powiedz państwu natomiast, co nam grozi, jeżeli przebywamy w pobliżu źle opatrzonego okna. No, jeżeli przebywamy w pobliżu takiego okna, narażamy się na przykre przeziębienie połączone nierzadko z kaszlem i katarem. Tak. Szczególnie przykry wypadek kaszlu sprzężonego z katarem przydarzył się również ubiegłej zimy magistrowi Tudorowi. Tudorowi. Zamieszkał w stolicy, który nie mógł ani kaszlnąć, ani kichnąć. Jak to? Dlaczego? Kiedy już miał kaszlnąć, zaczynało mu się zbierać na kichnięcie. Tak. A kiedy już miał kichnąć, zaczynało mu się zbierać na kaszel. I tak trwał całymi godzinami w kompletnej ciszy. W kompletnej ciszy, tak. Nie mogąc powiedzieć słowa, nie śpiąc, nie Mój jedząc. Boże. Aż w nocy z czwartego na piąty... Nie, z piątego na szósty. Tak. Z piątego na szósty... No nie pamiętam dobrze, ale tak. Tej właśnie nocy mu przeszło. Zaraz zjadł, wyspał się, zaczął mówić. Co zaczął mówić? No, te swoje idiotyczne kawały i spostrzeżenia arcygłupie. Mało inteligentne. No, kompletny kretyn. Ale wypadek jest ciekawy. A więc tymi przykładami z życia podkreśliliśmy, jak wielki nacisk należy położyć na odpowiednie zaopatrzenie okien. A teraz przejdźmy do drugiej części naszego listu, w której dopomożemy wam w doborze odpowiednich na porę zimową odmian jabłek, tych bezcennych źródeł witamin. Po owoc taki mieszkańcom większych miast radzimy udać się w okolice podmiejskie, zwłaszcza obfitujące w sady, i to najlepiej tam, gdzie wiosną widzieliśmy najwięcej kwitnących jabłoni. Tak. Na drogę winniśmy się zaopatrzyć w kosz, może być wiklinowy, z dwojgiem uszu i osobę, która będzie za drugie ucho trzymała. Oczywiście staranny dobór takiej osoby może nam pożyteczną wyprawę zmienić w niezapomnianą wycieczkę. Oprócz kosza i najmilszej choćby osoby do pomocy, powinniśmy posiadać jeszcze umiejętność rozróżniania licznych odmian jabłek, tak, która to umiejętność zabezpieczy nas przed nabyciem niewłaściwych. O to chodzi. I tu musimy stwierdzić z przyjacielem, że w tym zakresie nic państwu nie możemy doradzić, ponieważ absolutnie nie znamy się na jabłkach. Nie. A nawet szczerze mówiąc, to po prostu nie znosimy jabłek. Kontakty, proszę pana, bardzo ważny problem. Międzyludzkie. I konteksty też. W międzyludzkich, intymnych kontaktach zima dla nas stanowi antrakt. No niewątpliwie. A powodem sezonowej tej stagnacji jest powszechny problem obwolutyzacji. Niewątpliwie. Bo obiekty zimowych zachcianek z grubsza biorąc są grubo odziane. Matulinka tutaj. Toną w wełnach, boherach, elanach. A kupowanie kota w worku to nie dla nas. Nie dla nas. Nie, na pewno nie. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląt dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpij zimowym snem dzikiego lwa. Tak jest, sypiaj. Bywa, spotkasz zimową dziewczynę i ugadasz się wstępnie godzinę. Potem w drodze eskalacji penetracji przystępujesz do wnikliwszej obserwacji. Przez lornetkę. I tu zimny prysznic cię czeka. Jednak szata zdobi człowieka. Kozuszek. Więc odpocznij, nie narażaj się. Zawodowcy nucą z nami refren ten. Tak jest. Cztery, sześć. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląc dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. To był hymn zimowych podrywaczy. Jak widać, przesypiając zimę, niedźwiedź traci coś jeszcze. A przed nami felieton Leszka Niedzielskiego, pochodzący z magazynu 60 minut na godzinę. Leszek Niedzielski. Choinka. Proszę państwa, przysłowie mówi, że dzień, w którym nie zasadziło się drzewka, a w dodatku wycięło się choinkę, jest dniem straconym w życiu, szczególnie w życiu choinki i niezasadzonego drzewka. Pewien znajomy mawiał, że raz na rok można sobie coś wyciąć, no ale ten znajomy, nie mój zresztą, był leśniczym w Bieszczadach, choinki rosły mu pod nosem, żeby nie mówić dosadnie, że nie rosły. A poza tym w Bieszczadach, kto był to wie, w Bieszczadach święta Bożego Narodzenia przypadają zwykle w okresie, kiedy nie można liczyć na drzewa liściaste. Tak więc drzewo drzewem, Bieszczady Bieszczadami, laicyzacja sekularyzacją, a problem choinki ciągle rośnie i to odwrotnie proporcjonalnie do samych choinek. Im problem większy, a nam choinek mniej. Można oczywiście wyhodować sobie choinkę na przykład na balkonie i podlewać ją tam przez lata całe, ale z drugiej strony, to znaczy podlewać się można z każdej strony, ale z drugiej strony jest to niebezpieczne, bo jeżeli obwiesimy ją czym się da w danym roku obwiesić, to taki balkon może nie wytrzymać i obsunie się co najmniej piętro niżej, jeżeli to jest wieżowiec jak na nasze stosunki. Nie ma sensu hodować choinki na dłoni, bo na dłoni szybciej kaktus wyrośnie, a wiadomo, że kaktus w oczy kole i to jest prawda. Rzecz jasna, są choinki i choinki. Gdybyśmy chcieli wybierać którąś z nich, to lepsza już jest choinka sztuczna, bo to i lżejsza, i nie trzeba jej trzymać na balkonie, sama stoi. No i jest sztuczna. Kupując sztuczną, plastikową choinkę, nie musimy już kupować choinki prawdziwej. Zaoszczędzamy w ten sposób parę groszy, a za ten grosz można kupić coś na choinkę. Przy okazji spełniamy dobry uczynek, ochraniamy środowisko naturalne człowieka, otaczając się jednocześnie środowiskiem sztucznym. Fakt, tradycja tradycją, ale bądźmy też trochę nowocześni i wnośmy coś własnego do tej tradycji. Mój kolega na przykład, strażak, od dawna ma plastikową choinkę, ale nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, co on na tej choince wiesza, nie wnikając, czy wiesza z nieznajomości rzeczy, czy zemsty. Nie mówiłem o tym wcześniej, bo nie miałem czasu, ale na przykład w zeszłym roku na choince kolegi strażaka oglądałem ciekawe historie. Co to była za szopka? Oczywiście wszystko w nastroju świątecznym. Na czubku choinki zamiast gwiazdki kogut piał z radości, niżej kura gdakała, że zdolna jest znieść więcej niż zniosła. Na innej gałązce podskakiwały dwa małe konie, to znaczy niezupełnie podskakiwały, bo jeden koń stanął dębem na tym niby świerku, a drugi okoniem. Niżej siedział sztuczny pies, wierny jak prawdziwy muzułmanin, w głębi przykucnął stary zgrzybiały muchomor, ale jeszcze pełny życia, mimo że trujący. Na niższych gałązkach choinki panował wyjątkowo inny nastrój. Niedźwiedź spał jak suseł, struś też chyba był senny, bo miał piasek w oczach, dzięcioł zasępił się, a przy dzięciole znienacka samuraj uderzył w kimono. Najdziwniejszy w tym wszystkim był zegar kurant. Zegar cienki jak tyka. Niby wisiał, a chodził. Co godzinę otwierały się drzwiczki i wyskakiwali z ciupagami dwaj Eskimosi, a co pół godziny wyskakiwali z tomahawkami dwaj cyklopi. Eskimos z Eskimosem spotykali się nos w nos, a cyklop z cyklopem oko w oko. Najweselej było o północy, gdy wszystko, co żyło i wisiało na choince, łącznie z jej właścicielem, wołało na całe gardło: kuku, kuku, kuku, kukuryku. Na świecie wciąż się plecie, czemu, że człowiek niezadowolony jest, bo przeszkadza i zawadza jemu każde słowo, każdy gest. Myślę o zimie, właśnie gdy lato trwa, i znowu myślę o lecie, gdy jest śnieg i mgła. W zimie są śniegi, a znowu deszcz w lecie łka. No ale w lecie mam takie biegi, że stale chodzę zła. Nieprzezorni, a przekorni po co? Ludzie stale na tym świecie są. A nie trzeba szukać nieba nocą, gdy się ma dziewczynę swą. Myślę o zimie, właśnie gdy lato trwa, i znowu myślę o lecie, gdy jest śnieg i mgła. W zimie są śniegi, a znowu deszcz w lecie łka. No ale w lecie mam takie biegi, że stale chodzę zła, dlatego stale chodzę zła. Maria Koterbska, Myślę o zimie. Ciekawe, czy taki niedźwiedź myśli o zimie. Przez sen oczywiście, może jakiś bałwan mu się śni. A na zakończenie jedna z piękniejszych piosenek o śniegu, nie licząc oczywiście Zenka Andrzeja Rosiewicza. Tym razem będzie to Grzegorz Turnał, Śnieg. Ale wcześniej felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, Łukasz Szwed. Kłaniam się Państwu. W 80 podróży dookoła świata. W latach 70. ubiegłego stulecia całkiem poważnie mówiło się o Iranie jako przyszłym mocarstwie. Siódmym na liście globalnych potęg. Jego ówczesny władca Reza Pahlevi, może niezbyt zakochany w demokracji, ofiary tajnej policji Savak miałyby niejedno do powiedzenia, posiadał doskonałe stosunki ze Wschodem i Zachodem, a podczas wizyty w Polsce w 1977 roku był dosłownie noszony na rękach. Wszystko zawaliło się w bardzo krótkim czasie zgodnie z receptą Tocqueville'a, że zła władza wpada w największe tarapaty wówczas, kiedy próbuje stać się dobrą. Szach chciał szybko zeuropeizować kraj i zreformować go, dać prawa wyborcze kobietom, ograniczyć wpływy szyickiego kleru. Nie docenił mas ludowych oraz dramatycznego pęknięcia pomiędzy światową metropolią Teheranem a żyjącą w głębokim średniowieczu prowincją. Kiedy w kwietniu 2015 roku wylądowałem w Teheranie, trwał akurat okres odprężenia w stosunku z Zachodem, któremu kres miało położyć kilka decyzji Donalda Trumpa. Chwilą jednak ogromne miasto, liczące ponad 12 milionów mieszkańców, wydawało się być spokojne, choć bardzo gwarne. Olbrzymie, pokryte śniegiem góry Elbrus, sięgające 5,5 tysiąca metrów, widoczne na horyzoncie, jeszcze bardziej ten klimat stabilizacji potwierdzały. Oczywiście przypominałem sobie czas islamskiej rewolucji, te tłumy ogromniejące na placach z każdą kolejną demonstracją, dzień przybycia Ajatollaha Chomejniego, kolejnych coraz bardziej radykalnych premierów, wreszcie szturm na ambasadę amerykańską. Dziś w dawnej cesarskiej rezydencji panuje spokój, a komnaty zachwycają wykwintnym luksusem. Pamiątką po dramacie sprzed 30 paru lat są jedynie ogromne buty na cokole. Wszystko, co pozostało z dumnego Shahin Shaha. Każdy krok przypomina, że jesteśmy w kraju muzułmańskim. W sklepach nie ma alkoholu, a kobiety muszą zakrywać włosy. Całe twarze zakrywają zdecydowanie rzadziej i bardzo dobrze. Miejscowa ludność jest niezwykle urodziwa i biegła w sztuce makijażu. Rysy też są zdecydowanie europejskie. Poza religią, i to w wydaniu szyickim, wszystko wydaje się dzielić Irańczyków od mieszkańców Półwyspu Arabskiego. Sama nazwa Iran nawiązuje przecież do naszych wspólnych przodków Ariów. A co do kobiet, to w Iranie widać, że nakazy religijne traktują one dość formalnie. Chusty starają się odsłaniać jak najwięcej włosów, a bose stopy, na co ostatnio zezwolono, zachwycają starannym manikurem. Na trasie objazdu wokół dawnej Persji pierwszym przystankiem był Shiraz, a tam zetknięcie z prawdziwym Orientem. Jego elementy podstawowe to bazar i meczet, gdzie wobec zwiedzających stawiane są bardzo rygorystyczne wymagania. Nie wystarczy zdjąć butów. Kobiety muszą okutać się jeszcze w miejscowe szaty i nałożyć chusty. Ale różowy meczet jest tego wart. Podobnie wyjątkowej atmosfery dostarcza mauzoleum XIV-wiecznego poety Hafeza, dowodzące, że miejscowy naród czci twórców kultury na równi z wodzami i przywódcami religijnymi. Im bardziej pada śnieg, bim bom, im bardziej pruszy śnieg, bim bom, tym bardziej sypie śnieg, bim bom, jak biały puch z poduszki i nie wie zwierzchni człek, bim bom, choć żyłby cały wiek, bim bom, kiedy tak pada śnieg. Jak marzną mi paluszki, jak marzną mi paluszki. Im bardziej pada śnieg, bim bom, im bardziej sypie śnieg, bim bom, tym bardziej ruszy śnieg, bim bom, jak biały puch z poduszki i nie wie zwierzchni człek, bim bom, choć żyłby cały wiek, bim bom, kiedy tak pada śnieg. Jak marzną mi paluszki, thank you. dzwonek bim-bom. No właśnie, dopiero teraz do mnie dotarło, że dokładnie za tydzień o tej porze będziemy już tak na poważnie szykowali się do Wigilii. Dzisiaj wydanie zimowo-świąteczne Akademii Rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Mógłbym tu Państwa naciągnąć na próbę dyskusji choinka sztuczna czy żywa, ale nie. Na pewno nie tym razem. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Pietrasik, Aleksander Piotrkowicz i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą trójkę do trzeciej. Fajnego, udanego dnia. Do usłyszenia. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend, I call on you, my friend, I call on you, my friend. Listen. I'm never